Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 lutego, jest 7. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Złoto dla Kamila Stocha w Pjongczangu to pierwszy medal podczas tych igrzysk dla Polski. Premier Netanyahu oburzony po słowach premiera Morawieckiego w Monachium. Sprawą zwalczania faszyzmu zajmie się specjalny międzyresortowy zespół. Najpierw przeżyjmy to jeszcze raz. Pierwszy po pierwszej rundzie, 143 punkty. Kamil Stoch, brązowy kombinezon, żółte narty, niebieski kaski, czerwona kamizelka. Już dojeżdża do progu, oby szybko, 90 km, nie za szybko, ale leci jak zamrożony. Daleko te narty i to będzie złoty medal! Kamil Stoch ma medal, zagryza w tej chwili ręce, no a my czekamy, jakie to punkty będą. 19,5 punktu i co? Kamil Stoch, mamy medal, mamy złoty medal, mamy mistrza olimpijskiego. To trzeci olimpijski złoty medal Kamila Stocha, w Soczi zdobył 2. Dodajmy, że drugie miejsce na dużej skoczni w Pjongczangu wywalczył Niemiec Andreas Wellinger, a trzeci był Norwek Robert Johansson. Miejsca pozostałych Polaków: 10 Dawid Kubacki, 15 Stefan Hula i 19 Maciej Kot. Jutro konkurs drużynowy. Burza w Izraelu. Po słowach premiera Mateusza Morawieckiego w Monachium, słowa polskiego premiera tutaj podczas monachijskiej konferencji bezpieczeństwa są oburzające. Jest problem niezrozumienia historii i braku wrażliwości na tragedię naszego narodu, oświadczył premier Benjamin Netanyahu i zapowiedział, że wkrótce porozmawia z Morawieckim. Premier Morawiecki zapewniał w Monachium, że nie będzie kar za mówienie o tym, że podczas II wojny światowej byli polscy zbrodniarze, tak jak byli żydowscy zbrodniarze, tak jak byli rosyjscy zbrodniarze czy ukraińscy, nie tylko niemieccy. Głos premiera Mateusza Morawieckiego w dyskusji w Monachium w najmniejszym stopniu nie służył negowaniu Holokaustu ani obciążaniu żydowskich ofiar jakąkolwiek odpowiedzialnością za niemieckie ludobójstwo, napisała w specjalnym oświadczeniu rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Jak dodała, premier Morawiecki często podkreślał, że strona polska chce szanować żydowską wrażliwość oraz kontynuować dialog z Izraelem i diasporą w duchu prawdy i wzajemnego zaufania. To bardzo dobra inicjatywa, wspieram ją. To już premier Morawiecki o potrzebie powołania międzyresortowego zespołu do spraw zwalczania między innymi faszyzmu. Jakiekolwiek zło, które się rodzi, najlepiej jest dusić w zarodku. Dzisiaj jakiekolwiek zło, które się pojawia również w postaci właśnie rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii, uważam za zło o bardzo wysokim natężeniu. Cieszę się, że podejdziemy do tego jeszcze bardziej w sposób ustrukturyzowany. O powołanie zespołu zwrócił do szefa rządu, szef MSWiA Joachim Brudziński. Premier przyznał, że już rozmawiał z nim na ten temat. Zero tolerancji rządu dla jakichkolwiek przejawów propagowania czy gloryfikowania zbrodniczych ustrojów totalitarnych i faszyzmu minister Brudziński zapowiadał w Sejmie w styczniu. To było po ujawnieniu przez superwizjer TVN24 materiału dotyczącego świętowania przez narodowców, m.in. ze Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność, 128. urodzin Hitlera w lesie koło Wodzisławia Śląskiego. Przedwczoraj starosta Wodzisławia Sławski zdecydował o skierowaniu do sądu wniosku o rozwiązanie tego stowarzyszenia. Tysiące oburzonych uczniów, rodziców, nauczycieli i mieszkańców Florydy demonstrowały w wielu miastach tego stanu, domagając się od kongresu podjęcia natychmiastowych prac nad ustawą o kontroli broni palnej. Była to reakcja na środową masakrę w szkole w Parkland, w której z rąk byłego ucznia tej szkoły zginęło 17 osób, a kilkanaście zostało rannych. Uczniowie wezwali do wprowadzenia zakazu używania broni. Apelowali również do wyborców, by nie popierali kandydatów, którzy biorą pieniądze na kampanię od stowarzyszeń związanych z przemysłem zbrojeniowym oraz strzeleckim. Z bardzo emocjonalnym przemówieniem wystąpiła jedna z uczennic, Emma Gonzalez. Politycy, którzy spędzają swój czas w pozłacanych domach oraz kongresowych fotelach, a są finansowani przez Krajowy Związek Strzelectwa, okłamują nas, że nie są w stanie nic zrobić. Chcą nam udowodnić, że bardziej rygorystyczne przepisy nie zmniejszą rozlewu krwi w naszym kraju. Ze łzami w oczach wręcz krzyczała z mównicy Emma Gonzalez. O dokonanie masakry w szkole, z której wcześniej został wydalony, został oskarżony 19-letni Nicolas Cruz. Zdaniem jego obrońców, Cruz przyzna się do winy w przypadku, jeśli prokurator zażąda dożywocia, a nie kary śmierci. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Paderewski to tytuł wystawy, którą do 20 maja można oglądać w Warszawskim Muzeum Narodowym. Zgromadzono na niej ponad 600 eksponatów, m.in. fortepiany. Pokazujemy fortepiany, na których Paderewski grywał. Jeden jest firmy Steinway & Sons, która była jakby sponsorem Paderewskiego i oni robili te fortepiany specjalnie dla niego, co też pokazuje skalę jego sławy, no bo kto może sobie pozwolić na to, żeby robić dla niego specjalnie fortepiany. No Paderewski był na tyle sławną postacią. Właśnie jeden z tego typu fortepianów z roku 1925 prezentujemy na naszej wystawie. Kuratorka wystawy Magdalena Pinker. Wszystkie eksponaty Ignacy Paderewski zapisał Warszawskiemu Muzeum Narodowemu w swoim testamencie, a wystawie patronuje Polskie Radio. To był serwis Trójki.

jesteśmy braćmi, jesteśmy jedną rodziną. Tej prawdy nic już nie zadrzmi. I teraz, teraz jest nie godzina. Ojcze, Ojcze, Abba, ojcze, powiedziałam, że oddajemy głos ojcu Janowi, dlatego że to jest tekst ojca Jana. Zaraz wrócimy do tej opowieści, bo to jeden z najbardziej znanych utworów, który jest wykonywany w najróżniejszych miejscach, ale pewnie niewiele osób nadal pamięta, że to jest inicjatywa i tekst ojca Jana. Piotr Żaruwa-Ziemowski, który został ze mną w studiu warszawskim. Szkoda, że państwo tego nie widzieli, jak Piotr tutaj tańczył. W studiu poznańskim Agnieszka Chrostowska i nowi goście. Ojciec Wojciech Prus, witam pięknie. Ojciec Duszpasterz, Radosław Szczęść Mateja Boże. I Piotr Ziemowski. Radosław Mateja, który zaaranżował muzykę. I Kamil Ziemowski, syn. Piotr Kamil Ziemowski. Ale jeszcze wróćmy do tej historii pieśni Abba Ojcze Piotrze. No rzeczywiście ta wersja Mietka Szcześniaka jest bardzo energetyczna. Ta wersja w Częstochowie, którą miałem możliwość grać pierwszą wersję, już nie była taka energetyczna, bo ona nie mogła być taka energetyczna, dlatego że zarzucono, że my gramy za energetycznie wtedy. No to ojciec Jan mówi, słuchaj, zagrajcie trochę, mówił to do Jacka Sykulskiego, do mnie, który grałem na gitarze, zagrajcie troszeczkę wolniej, a potem, jak już ludzie się rozkręcą, to przyspieszymy. I rzeczywiście tak było. Pierwsza wersja była bardzo spokojna, taka filharmoniczna, bo to miała być filharmonia i miało być wszystko bardzo poważne. Tylko nikt nie spodziewał się, że wszyscy podniosą ręce do góry i chwycą się za ręce i zaczną się kołysać. I tak to zabrzmiało. Dlatego ta pierwsza wersja jest troszeczkę inna, ale te wersje już następne wszystkie są bardzo energetyczne. Na koncercie Tyle dobra zabrzmi ten utwór, panie Radosławie, ale jeszcze w innej aranżacji pańskiej. Tak, to znaczy to są w zasadzie już nawet może nawet nie aranżacje, tylko takie utwory na kanwie pieśni z tekstami ojca Jana. Po pierwsze to są w większości utwory czysto instrumentalne. Po drugie, te opracowania na potrzeby baletu są jakąś taką opowieścią, która wplata temat, wplata melodię, ale tak naprawdę nie jest piosenką wykonaną w jakiejś tam aranżacji, w jakiejś tam wersji, tylko to są autonomiczne takie utwory, przede wszystkim pisane pod kątem ruchu, pod kątem baletu, zawierające w sobie te tematy, melodie i jakieś tam ewentualnie zwroty kontrapunktyczne z oryginałów, ale w takim zupełnie nowym, innym wydaniu. Czy inspirował się pan tymi utworami i tymi tekstami ojca Jana, czy już wymyślonym ruchem choreograficznym pani Dominiki? Jak państwo byłem razem pracowali? O tyle uprzywilejowanej sytuacji, że tak dosyć klasycznie się to odbyło, to znaczy ja byłem pierwszy. Dominika jeszcze nie wiedziała nic o tym, jak to będzie wyglądało. Ja zamknąłem całość, wysłałem jej symulację i ona sobie z tym musi teraz radzić. No i sobie radzi. I ja słyszałam, że tutaj się wtrącę, jak Dominika wychodząc powiedziała, Radek, musimy się dzwonić, bo musisz tam wyrzucić jeden kawałek, bo nie pasuje nam do tańca. Czy ja mogę skomentować? To jest tak, jak w przygotowywaniu klasycznej opery. Czasami reżyserowi przeszkadzała muzyka. Panie Radku, zgadza się? Mam nadzieję, że nie będzie przeszkadzała, bo tam w domu mówiła co innego po pierwszym spotkaniu, że bardzo jej się podoba i bardzo ją inspiruje. No tutaj teraz jesteśmy w dobrej sytuacji, bo nie mamy reżysera. No właśnie to jest tak, słyszą państwo, że wszystko jeszcze jest w przygotowaniu, aczkolwiek prawie zapięte na ostatni guzik. Panie Radosławie, czy komponowanie dużych form poważnej muzyki klasycznej, takich symfonicznych i pisanie, komponowanie oper pomaga w przygotowaniu takiego wydarzenia? Myślę, że to po części może pomagać takie myślenie dramaturgiczne. Jedno, że mam na swoim koncie operę dla dzieci. Drugie, że pracuję również w teatrze muzycznym w Poznaniu, więc gdzieś tam mam styczność na bieżąco z takim myśleniem dramaturgicznym, myśleniem scenicznym. Aczkolwiek w tym przypadku bardziej myślałem o tym, żeby ta muzyka była w jakiś sposób inspirująca do ruchu. Mniej myślałem opowieścią całości. Mogłem tak też zrobić, żeby zilustrować jakoś życie ojca Jana. Zupełnie nie myślałem taką kategorią, tylko bardziej takim opracowaniem tych utworów, czy stworzeniem jakichś takich nowych całości, które będą w sobie zawierały jednocześnie temat jakiejś piosenki, ale na tyle nowej odsłonie, żeby można było jakiś ciekawy ruch do tego dołożyć. W kwestii ruchu jestem absolutnym laikiem, więc tutaj Dominika musiała się wykazać i mówiła, że rzeczywiście ten cel został jakoś tam spełniony, to znaczy ta muzyka jakoś na nią podziałała. Kwestie wycięć i tak dalej, to absolutnie techniczna kwestia ostatnich godzin przed premierą. I z uśmiechem. Tak, oczywiście. To będziemy walczyć jeszcze w sobotę, pewnie z ostatnimi wycięciami, ale ważne, że co do bazy się zgadzamy i koncepcję mamy wspólną. A ja muszę powiedzieć, że kiedyś, całkiem niedawno, tak, a siedząca obok Agnieszka Pająk przyszła na spotkanie przygotowujące tegoroczną Lednicę i nam trochę zdradzała tajemnic i puściła kilka kawałków. Jest to fascynujące, ponieważ to były zagadki. Mówiła, a co to teraz jest? I muszę powiedzieć, że dwa wygrałem. A potem kto inny wygrał, więc rzeczywiście byłem pełen podziwu i od razu tutaj gratuluję koledze Radosławowi, że to tak pięknie jest stworzone, że nie słychać, co to jest i dopiero po pewnym momencie, czy to po kilku chwilach dopiero można się domyślić i to nie od razu. To nie było po jednej nutce. Tak. Chodzi o to, żeby te tematy nie pojawiały się od razu, tylko gdzieś tak stopniowo wyłaniały, żeby słuchacz miał radość, że rozpoznał, ale jednocześnie, żeby to nie było po prostu tak, jak za każdym razem odegrane od początku do końca, tylko gdzieś tam zawarte, ale w zupełnie nowej odsłonie. Panie Radosławie, a czy w tej muzyce zawarł pan ojca Jana takiego właśnie, jakiego pan pamięta? Trudno powiedzieć. Trudne pytanie pani zadała. Ojciec Jan był bardzo entuzjastyczny, bardzo bezpośredni. Większość z tych części jest gdzieś tam z początku na wstępie skryta, jakaś trochę bardziej tajemnicza, nieoczywista. Aczkolwiek tam, gdzie są części takie bardziej o charakterze medytacyjnym, gdzie już zmierzamy do kresu życia, do odchodzenia, do adoracji krzyża, tam może ta romantyczna strona ojca Jana, o której Agnieszka mówiła w pierwszej części, gdzieś tam też się kryje. Może nie ten taki entuzjazm, ta radość, która jest powiedzmy w tych oryginalnych pieśniach najbardziej słyszalna, tak jak słyszeliśmy przed chwilą Abba Ojcze, no to jest radość, to jest no właśnie to, że wszyscy chcą tańczyć, kołysać się i tak dalej. W tym balecie bardziej ta druga strona, ta wewnętrzna, intymna. Mhm. Ale muszę powiedzieć, jest jeden utwór, nie zdradzę teraz, który, ale taki, co do którego ja miałam obiekcję, ale uważam, że teraz, że jest okej, bo oddaję naturę ojca Jana, żołnierza. Jestem po prostu, tam prawie, że słychać wystrzały armatnie, także może nawet nie zamierzenie, ale duch ojca Jana w tej muzyce jest bardzo. Czy zdarzało się panu, bo wiemy, że siewcom Lednicy się zdarzało często, że ojciec Jan Góra panu też dawał wskazówki kompozytorskie i tam gdzieś sugerował jakieś wydarzenia muzyczne? Absolutnie, to jest mało powiedziane, no że tak. Dawał wskazówki kompozytorskie. Bywało tak, że ojciec Jan prosił o napisanie utworu z dowolną melodią, przy czym ta melodia musi brzmieć tak. I tutaj zaczynał śpiewać. Więc to było takie działanie jakoś tak formalizujące i takie działanie skryptorskie, powiedziałbym. Znaczy ojciec miał w głowie tak konkretną wizję, że w zasadzie trzeba ją było po prostu napisać. Realizować. Tak. I później przyjść z napisanym i wtedy jeszcze musiał skorygować, trochę zmienić i wtedy to było arcydzieło. I jak to się ale kompozytorowi podobało? Ale wiem, że ze wszystkimi tak robił, nawet Abba Ojcze, które przed chwilą słyszeliśmy, po latach wspominał, że to jest jego w zasadzie współautorstwo, że to pracy było nad tym trochę. Mimo, że temat prosty i tak naprawdę kilka taktów, no to wiadomo, żeby te kilka taktów było takie, jak musi być, to się nie rodzi w 5 minut, tylko to czasem są tygodnie takiej rzetelnej pracy. Czy kolejna pieśń z tekstem ojca Jana Jamneńska, Pieśń Wieczorna, też jest jedną z tych, które pojawią się w wersji przearanżowanej przez pana? Tak, pojawią się w takiej wersji, która nie do końca może oddaje jakiegoś ducha Jamnej, z którym może w pierwszej myśli by się kojarzyła, to znaczy jakiś spokój, jakaś radość, w wersji takiej trochę udramatyzowanej z solem skrzypcowym mojej małżonki. Radosław. Się pochwalę. Tak jest. Radosław Mateja, bardzo pięknie dziękujemy. Oczywiście pan Radosław teraz biegnie szlifować ostatnie jakieś takie muzyczne elementy koncertu, a my zostaniemy z Jamneńską pieśnią wieczorną. O Maryjo, piękno pani i królowo całej ziemi, proszą cudzy ci oddani, prowadź nas swymi ścieżkami. Proszą cudzy ci oddani, prowadź nas swymi ścieżkami. zajoj się za nami. By nie zmogła nas pokusa, tymi chcemy iść drogami, przez cię dojdziemy do Jezusa. Tymi chcemy iść drogami, przez cię dojdziemy do Jezusa. Więc ci składam ciało, zmysły i tym władzom. Przyjmij serce w podarunku, a mnie pociesny w zasunku. Pieśń wieczorna Siewcy Lednicy. Zasłuchaliśmy się wszyscy my tutaj z Piotrem Żarówą Ziemowskim, a w Poznaniu, przypominam, Agnieszka Chrostowska, ojciec Wojciech Prus, Kamil Ziemowski, Radosław Mateja wybiegł już do swoich muzycznych obowiązków. Ojciec wspomniał audiobook Mój Dom. Chciałabym wrócić do tego audiobooka, dlatego że wcześniej i pani Dominika, i Agnieszka opowiadały o tym, że to była taka książka i takie dzieło, z której dowiedziały się wiele różnych ciekawych rzeczy o ojcu Janie. A jak ta książka i czytanie tej pierwszej książki wpłynęły na ojca Wojciecha, obecnego duszpasterza Lednicy? Ona zbudowała moją wyobraźnię. Akurat ten egzemplarz podpisany ręką ojca Jana. Ostatnio sobie razem z Żarówą oglądaliśmy, on pokazywał mi swój, ja pokazywałem mu mój. No i mamy obydwaj wpisy, podajże, jeżeli dobrze pamiętam, Piotrze, to jest 1982 rok, tak mi się wydaje. Stanu wojny, tak, dokładnie tak było podpisane, stanu wojny. Więc ja mam wpisane Wojtkowi Prusowi, zawsze pełnemu entuzjazmu, żeby mu on ten entuzjazm nigdy nie przeszedł. No i nie przeszedł. I ta książka, mam nadzieję, ta książka budowała moją wyobraźnię i jak już byłem w zakonie, no to właściwie przez tą książkę cały czas myślałem o Krakowie, ponieważ właściwie ona powstawała w Krakowie, w klasztorze krakowskim i wiele rozdziałów, wiele opowiadań to są opowieści o Krakowie, czyli jak Kraków pachnie, jak skrzypią deski, jak się rozchodzi kadzidło na nieszporach, jak schodzą bracia z korytarza klasztornego do zakrystii, no i takie różne opowieści, na przykład jedno z przepięknych opowiadań Ostatniemu Prusowi, no dosyć oczywiście poruszyło moje serce, aczkolwiek ten ojciec nie nazywał się Prus, ale twierdził, że był ostatnim z rodu Prusów. Tak właśnie ten ród, który potem został wyniszczony między innymi przez Krzyżaków. Tak, to był ojciec Robert Świętochowski, który miał nawet, jak to ojciec Jan opowiada, prosić Stolicę Apostolską, żeby na chwilę go zwolniła ze ślubu czystości, żeby mógł wzbudzić potomstwo, bo w ten sposób przedłuży ród Prusów. Tak, więc tam są takie opowieści, jak widać, jak zaczynam mówić, to mi się to też przypomina. No, przepiękna książka właśnie, no, między innymi też wspaniałe opowiadanie o kasztanie, który z kolei rósł w klasztorze na Freta w Warszawie za oknem ojca Jana. I kiedyś tam mi dane było mieszkać 8 lat, ale już kasztana nie ma. W pewnym momencie go ścieli, więc to też jest takie został dopełnienie. Został w audiobooku i książce. Został w audiobooku. No, przepiękna książka. Czy na przykład jest opowiadanie o Mrozie, który rysuje swoje wzorki na szybach. Także to jest ojciec Jan, myślę, który cały czas jest prawdziwy, ale trochę mniej znany w tych ostatnich latach życia, kiedy był bardziej może budowniczym, bardziej był frontmanem Lednicy, a dla mnie on zawsze jednak był, jest poetą. I no, ta książka jest absolutnie poetycka, przepiękna w opowiadaniach, w narracji, także pełna zapachów i barw. Na przykład Zachód Słońca w Tarnobrzegu nad Wisłą. Tak. A pamięta ojciec takie opowiadanie, w którym ojciec Jan porównuje kapłana do lekarza, który wykonuje operację? Jak ten się, jeden się pochyla nad ołtarzem, a drugi nad człowiekiem operowanym. Tego akurat nie pamiętam. I cała procedura przygotowania jednego i drugiego, to jest po prostu tysiąc porównań, tysiąc odniesień niesamowicie zaskakujących. Jak powiedziałaś o lekarskich wątkach, to akurat tam jest też to opowiadanie o grypie, która wszystkich powaliła. Także rzeczywiście tam jakby co chwila są różne elementy opowiadające o życiu, o Bogu, o świecie. Także no, przepiękna książka. Poznanie o chlebie też jest niesamowite. No. I o świętach, i o traceniu czasu, kiedy ogląda się malowane mrozem kwiaty na szybie. To może oddajmy głos i posłuchajmy, jak brzmi ten audiobook i powołanie ojca Jana. Myślę, że powołanie to jest jakieś bardzo wewnętrzne, głębokie wezwanie i w moim przypadku to jest od bardzo wczesnego dzieciństwa. Pamiętam, jak miałem 4 lata, jak taka honorka kucharka na plebanii w Paleśnicy u mojego stryja proboszcza mówiła: Jasiek, zostaw kota, masz być księdzem. A jednocześnie ta świadomość mi towarzyszyła w liceum. Te dziewczyny były bardzo piękne, cudowne, tylko jak mówię, te ich piski wabiące, godowe były za głośne. Pan Jezus mówił ciszej. Przecież ja się broniłem i zawsze się zastanawiałem, czy to ja muszę, akurat ja. No, trzeba było to w domu powiedzieć. Szalenie trudno. To była taka nerwówka, że jak pamiętam, w czerwcu powiedziałem w domu, że moje podanie na prawo jest tylko próbą zmylenia szkoły i wszystkich, że ja idę na lewo, czyli do zakonu. Mój ojciec aż jak leżał, pamiętam, na takim tapczanie, to aż wstał, zgiął się jak scyzoryk. Nigdy nie żałowałem i do dnia dzisiejszego, pomimo że tamten występuje, ci zaś wstępują, że ten żyje po prostu swoim życiem, a nie cudzym. Dominikanie, pańskie psy. Dlatego, że byli w Prudniku wtedy. A byli w Prudniku, kto wie, czy nie dla mnie. Kto wie, czy nie dla mnie. To jest zakon średniowieczny, demokratyczny, piękny, radosny, sprzed reformacji. Sprzed grzechu reformacji. Biały, intelektualnie otwarty. Wydawało mi się, że to jest przestrzeń dla mnie. Czy było trudno Nie wiem. Chyba nie. Ja uczyłem się zawsze dobrze i kochałem naukę. Nowe przestrzenie, Kraków, romantyczny. Czasami czuliśmy się tak, jakbyśmy Pana Boga już za piętę chwycili. Różni goście wspaniali przyjeżdżali do klasztoru i to było atrakcyjne. No co tu dużo gadać. Na zewnątrz siermiężna PRL-ka, szara siermiężna PRL-ka i niezwykły kolory życia duchowego. To mnie porywało i dawało dużą przestrzeń. Życie zakonne, pomimo wielu załamań, a nawet usiłowań, żeby je skompromitować, nadal fascynuje. 750 lat istnienia zakonu w Polsce to rzeczywiście bardzo dużo. Moich 7 lat pobytu w zakonie to jeszcze niewiele. Cóż jednak z tego? Dla mnie skala wartości była wtedy odwrotnie proporcjonalna. Na ten uroczysty dzień nie zaprosiłem nikogo. Nikomu nawet znać nie dałem. Tak bardzo lękałem się nieproszonych gości. To nie było z braku miłości bliźniego. Bałem się panicznie, żeby mnie nie zaczęli pytać, jak się czuję. Bałem się tego zapachu perfum i zdjęć i magnetofonu. Bałem się tego denerwującego odprowadzania na pociąg. Chciałem bowiem, aby uroczystość moja była wspanialsza niż tamta. I taka właśnie była. Tak właśnie ojciec Jan wspomina w swojej książce. Ojciec Wojciech Prus w Poznaniu, między innymi oczywiście Agnieszka Chrostowska i Kamil Ziemowski, ale jeszcze pytanie do ojca. Czy ojciec Jan opowiadał właśnie o tych początkach? Dzielił się z młodymi zakonnikami? Jak to będzie? Jak to u niego było? To trochę trudno teraz oddzielić, tak? Czy te opowieści znałem z książki, czy bezpośrednio od niego. Podejrzewam, że już nigdy się o tym nie dowiem. Natomiast oczywiście, że wszystkie je znaliśmy. I teraz jak słuchałem tego słowa ojca Janowego o jego opowiedzeniu, o decyzji, to też mówię sobie, to ja przecież dokładnie tak samo zrobiłem. Też złożyłem papiery, nie na prawo, ale na polonistykę, wiedząc, że nie będę zdawał żadnych egzaminów. Też zaprosiłem tatę, mamę i siostrę na uroczystą kawę i pamiętam, że wtedy może nie tato wstał z tapczanu, tak jak u ojca Jana, tylko jak powiedziałem, to siostra akurat otwierała taką puszkę ze sztucznym mlekiem. To myśmy dostali z darów, no bo wtedy dary przyjeżdżały. I siostra tą puszkę otwierała, jak powiedziałem, idę do zakonu, to ona tak pociągnęła to wieczko, puszka się rozsypała, siostra wykrzyczała głupi góra i wybiegła z pokoju. Także ja mam taką historię rodzinną, bezbłędnie rozpoznała, kto jest winien tej decyzji, no w cudzysłowie oczywiście winien, ale potem jak to zawsze opowiadam, to prosi, nie opowiadaj publicznie takich rzeczy, także ona mieszka we Włoszech, to nie będzie słuchała. No w każdym razie, no tak, ona miała 14 lat wtedy, także no, zadziwiło mnie to słowo ojca Jana, bo też nie wiedziałem, że tak dokładnie skopiowałem. To myślę, że nie tylko ja, że wielu z nas, którzy wyszliśmy spod jego skrzydeł, skopiowaliśmy niejedno z zachowań ojca Jana. Bardzo ważna funkcja w czasie koncertu, ponieważ będzie pan realizował całość i również rejestrował pan audiobooka. Tak naprawdę dowiemy się w piątek, jak to będzie brzmiało, bo w piątek mamy pierwszą próbę całościową z muzykami. I wtedy dopiero będę mógł przysłuchać się całości i jakąś wizję sobie utworzyć. No bo nie da się tak naprawdę po danych instrumentach stworzyć sobie wizji obrazu dźwiękowego. Najpierw trzeba przyjść, posłuchać i dopiero wtedy wiedzieć, gdzie powstawiać mikrofony, co trzeba wyciągnąć na wierzch, a co ma być tylko tłem. Natomiast to jest jedna tylko z moich funkcji. Drugą z moich funkcji jest ogarnięcie całości technicznej, czyli ja się śmieję, że to jest takie mówienie wszystkim, co można, a czego nie można. To jest najtrudniejsza funkcja. Tak, każdy by sobie wymarzył. Jedni mówią, że tak, robimy wysoką scenę. Inni mówią, tak, robimy wielkie nagłośnienie. Inni mówią, że tak, piękne oświetlenie. A ja mówię, tak, no super, tylko mamy za niską salę, za mało prądu. Czyli generalnie nie można. Dlatego to jest takie ciężkie zadanie. Trzeba to zrobić tak, żeby każdego uszczęśliwić, ale myślę, że najważniejszym jest to, żeby widz, który przyjdzie, został jak najbardziej dotknięty. Panie Kamilu, a można powiedzieć, że pan ojca Jana Górę to pamięta właściwie od zawsze? Tak, tak. Ja, ojciec Jan tak naprawdę jest w całym moim życiu, od kiedy tylko pamiętam. Natomiast przy pracy, przy tym audiobooku, przy nagraniach, dopiero odkryłem tę pierwszą, chciałbym się powiedzieć, tę drugą stronę ojca Jana, ale to tak naprawdę była ta pierwsza strona ojca Jana, czyli ta delikatność, to zadumanie, zastanowienie się nad moimi rzeczami. Ja ojca Jana pamiętam od czasu, kiedy był, jak to sam o sobie mówił, bombowcem. Jak taki samolot, bombowiec, leciał, taranował po prostu wszystko, miał pełno energii. A w tej książce, chociażby w tym rozdziale właśnie o mrozie na szybach, można było zobaczyć, że taki ojciec Jan wcześniej był w stanie się zadumać nad wzorkiem na szybie. Gdzie teraz by powiedział, że a pierdoły jakieś, lecimy do przodu. No tak, cały ojciec Jan. A my teraz, drodzy państwo, zmienimy trochę klimat muzyczny. Czy te utwory również pojawią się na koncercie, to zaraz na to pytanie odpowiedzą moi goście. Ale jako, że mamy tutaj Siewców Lednicy i wchodzimy powoli w Wielki Post, to zupełnie przedpremierowo Piotr tak, wyrywa prawda. Się, żeby powiedzieć. To prawda, że jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udało się spiąć także na tą wielką uroczystość, na ten koncert, premierę naszej płyty. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że rzeczywiście tłocznia zdąży w ostatniej chwili i w piątek pojawi się ta płyta i jestem bardzo szczęśliwy. Myślę, że cały zespół, że tego dnia ojciec Jan będzie z nami, a my także tą muzyką z nim. Ogrodzie oliwny, widok w tobie dziwny, widzę pana mego na twarz upadłego. Gorzkiej męki z ojca twego ręki ochotnie przyjmujesz, zaraz ofiarujesz. Anioł przed męką zmęczony uczniowie posnęli, ciebie zapomnieli. Judasz zbrojne roty stawia przede wroty. Przedany na śmierć tak hańbiącą, upokarzającą. Ogrodzie Oliwny Siewcy Lednicy to jest absolutnie przedpremierowe wydarzenie w programie Trzecim Polskiego Radia. Na całą audycję już o płycie, która niedługo ujrzy światło dzienne, zaprosimy się oczywiście, ale nigdy nie powstała za życia ojca Jana płyta z pieśniami postnymi. Ojciec nie miał potrzeby, żebyście skomponowali, nagrali taką płytę? Myślę, że my nie byliśmy w takim nastroju. My nie byliśmy tak dojrzali. Myślę, że to też trzeba być dojrzałym muzykiem, żeby taka płyta powstała. Bo to podczas realizacji takiej płyty trzeba bardzo dużo kompromisu i pokory. Pytanie do ojca Wojciecha Prusa. Po tych kilku latach, szybko ten czas mija, kiedy ojca Jana z nami nie ma, sami Dominikanie, czy już wspominają, czy te wspomnienia już się gdzieś tam mieszają, mylą, coś się zaciera? To trochę w zależności od okresu i od tego, z kim się rozmawia, bo to wiadomo, że na bieżąco to czasami tak bywa, że no nie ma kiedy się zatrzymać i poopowiadać sobie i porozmawiać. Natomiast takie okazje jak teraz, no na przykład ta nasza rozmowa, albo no właśnie sam koncert Tyle Dobra, albo okoliczność urodzin ojca Jana, no to wtedy rzeczywiście nagle ni stąd, ni zowąd ktoś powie na śniadaniu albo na obiedzie, wspomni jakieś okoliczności. Teraz całkiem niedawno była wmurowywana tablica ku czci ojca Jana w jego rodzinnym Prudniku w kościele. Tam ojciec Nikodem nas reprezentował i kilkoro ludzi z Lednicy, byli bracia ojca Jana. I to znowu była okazja do wspominania i do wielu z tu obecnych, czy z naszych braci było w momencie odchodzenia ojca Jana. To też było niesamowite, bo odszedł od ołtarza, ale potem, kiedy był reanimowany, no to wielu ludzi tam się zgromadziło wokół niego. No oczywiście nie w tym pokoju, gdzie to się odbywało, ale na korytarzu, bo akurat umierał w tym miejscu, gdzie tyle lat służył ludziom i czekał, w tak zwanym oczku. A na korytarzu, no tłum gęstniał i ludzie się po prostu modlili. Te historie, no one są cały czas żywe, tak bym powiedział, że ta msza, od której odszedł ojciec Jan od ołtarza, ona jest no niezwykle obecna i ciągle wraca. Tak co chwila tak sobie wraca i znowu się łzy pojawiają w oczach. No naturalna rzecz. Tyle Dobra. Koncert urodzinowy, a na nim również przypomnienie, że jestem z wami, Agnieszko. Oczywiście Lednica i duże spotkanie lednickie to jest, można powiedzieć, centrum naszej i działalności, i modlitw, i przygotowań, i tego, wokół czego kręci się życie wspólnoty lednickiej. W tym roku to jest 2 czerwca. Proszę sobie zanotować w kalendarzach, żeby potem ktoś nie mówił, że nie zapomniał i nie pamięta. Ale myślę, że to wszyscy jeszcze wiedzą, Agnieszko, że 2 czerwca. No ale jest zagadka, żarówa, kto był tego dnia święcony w 1990 roku. O. Muszę się przygotować. No uważaj. Paweł Kozacki, Tomasz Dostatni i Wojciech Prus. O proszę. Święcej, tak jest. No, proszę. Tak jest. No już wszyscy państwo wiedzą, jak będzie wyglądała w tym roku Lednica. To dlatego hasło jestem. No, jestem. Teraz odkryłem. Państwo słyszą, to nie jest tak łatwo przerwać ekipie lednickiej. Wszyscy wychowankowie ojca Jana. Kamil Ziemowski, przypomnijmy raz jeszcze, kiedy, gdzie, o której godzinie zapraszamy. 24 lutego na Polach Lednickich w centrum Polski, dokładnym centrum Polski, jak to mówił ojciec Jan. Wszyscy się spotykamy na piętrze w dużej sali. Na ten dzień nasza duża sala staje się wielką salą operowo-baletową. Jeszcze przypomnę, jest wejściówka. Każdy przynosi kawę.